อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของการสากัจฉาหรือการสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์วันแรกของเดือนมีนาคมค่ะก็คือวันอาทิตย์ที่1มีนาคมปีพุทธศักราช2558นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน4ปีมะแม่ค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมนะเจ้าคะก็โยมก็มีคำถามที่พระอาจารย์คัดเลือกมาแล้วล่ะสองท่านที่จะมาเรียนถามพระอาจารย์ในเช้าวันนี้เพื่อเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าคะคำถามข้อแรกนี้ก็หมายถึงท่านแรกจะเป็นท่านที่เขียนถามมาทางอีเมลนะเจ้าคะใช้นามว่าคุณจันเจ้าคุณจันเจ้าถามมาอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่ากราบขอคำชี้แนะว่าเมื่อพิจารณาสิ่งต่างๆแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นว่าเราไม่จำเป็นต้องปรุงแต่งสิ่งทั้งปวงก็ได้นี ่ ใครๆนึกได้อย่างนั้นนะเจ้าค่ะทีนี้การพิจารณาอย่างนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะก็อยากให้คำแนะนำเพิ่มเติมแต่ก็รู้สึกว่าเกิดความเบาสบายใจมากเลยในการพิจารณาแบบนี้เจ้าค่ะ โอเคพูดถึงว่าพอเราเห็นว่าเอ๊ะมีสิ่งไหนมากระทบปุ๊บเนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้นก็ได้นี่นะในความที่เราไม่ไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้นได้ก็คือว่าสังขารคือการปรุงแต่งใช่ไหมมันดับไปถูกป่ะสังขารการปรุงแต่งดับไปเนี่ยถ้าเราพิจารณานะเอ๊ะอะไรเป็นเหตุเกิดขึ้นของสังขารการปรุงแต่งเหตุเกิดขึ้นของสังขารการปรุงแต่งคืออวิชชาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารจึงมีสังขารคือการปรุงแต่งไปตามสิ่งต่างๆสิ่งนี้มากระทบจนกับปรุงแต่งตามไปให้เกิดเป็นขันธ์ขึ้นมาก็ว่าไปใช่ไหมทีนี้ถ้าปรุงแต่งไม่มีก็แสดงว่าอวิชชาไม่มีแล้ววิชาไม่มีก็แสดงว่าวิชาเกิดขึ้นตรงเนี้ยที่คุณจันเจ้าพูดว่าจึงมีความรู้สึกขึ้นเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเราก็เรียกว่าเป็นวิชาคือความรู้พอวิชาเกิดแล้วอวิชามันดับพออวิชามันดับแล้วสังขารมันไม่มีสังขารหมายถึงการปรุงแต่งไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบมันก็ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นน่ะเพราะมันดับไปแต่พอไม่จำเป็นต้องทำเพราะมันดับไปแล้วไอ้พวกความทุกข์ทั้งหลายที่จะเป็นขันธ์ห้าเป็นทางผัสสะเป็นทางความคิดอะไรต่างๆมันก็ทั้งยวงมันก็ดับไปหมดเลยแล้วก็จึงเกิดความรู้สึกเบาสบายขึ้นมาในทีนี้บทเพียรชนะเราต้องใช้ให้เนียบนิดนึงนะคือที่บอกว่ารู้สึกรู้สึกเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงความรู้แจ้งนะคือรู้คือมีวิชาเกิดขึ้นนะรู้คือมีญาณเกิดขึ้นนะญาณนี่คือความรู้ชนิดที่เข้าไปในจิตของเราไม่ใช่เฉพาะคิดในสมองนะรู้ในที่นี้แสดงว่าคุณมีสติระลึกรู้อยู่นะคือภาษาไทยเนี่ยมันแปลออกมาแล้วมันงงๆนิดนึงอ่ะคุณใจนะ อย่างคำว่ารู้สึกนะถ้าเราจะเทียบเคลียงกับเป็นภาษาบาลีคือเวทนานะรู้สึกคือเวทนานะความรู้อีกคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าใช้นะแปลกลับเป็นภาษาบาลีคือวิชา1รู้สึกก็คือเวทนา2ความรู้คือวิชา3ความรู้คือญาณ4ความระลึกรู้คือสติ5ความหมายรู้คือสัญญา6ความรู้แจ้งคือวิญญาณโอ้โห โอ้เยอะมากใช่ไหม 6คำแล้วมีแต่คำว่ารู้รู้รู้รู้ไปหมดเลย เจ้าค่ะ นะก็เลยต้องการแยกแยะกลับให้ชัดเจนนิดนึงว่าไอ้คำที่พระพุทธเจ้าหน้าที่ของไอ้อาการแบบนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่ที่คุณจันเจ้าพูดในที่นี้ที่บอกว่ารู้สึกรู้สึกเนี่ยจริงๆไม่ใช่เวทนานะไม่ใช่เวทนาแต่เป็นญาณเกิดขึ้นนะเป็นวิชาเกิดขึ้นนะเป็นสติเกิดขึ้นนะเขาจึงรู้ขึ้นมาว่าอ้าวฉันไม่จำเป็นต้องปรุงแต่งในสิ่งนั้นก็ได้นี่นา ค่ะ พอรู้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องปรุงแต่งในสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มากระทบก็ได้นี่นาไอ้ความทุกข์มันก็ดับไปนะพอความทุกข์เนี่ยทุกข์นี่คือของหนักไงนะหมายความว่าเราไปถือมันนะถือมันด้วยอะไรด้วยอุปาทานความยึดถือมันเลยหนักทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งเอาเราก็ไม่ถือแล้วนี่ไม่ถือเราก็วางใช่ไหม พอวางแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้มาเป็นความทุกข์ของเรามันก็เลยไม่หนักพอไม่หนักมันก็เลยเบา เจ้าค่ะ นะเบาได้ก็เพราะวางวางได้เพราะละอุปาทานได้ละความยึดถือได้ละความยึดถือได้เพราะมีความรู้ความรู้ในที่นี้ไม่ใช่เวทนาความรู้ในที่นี้ไม่ใช่สัญญาความรู้ในที่นี้ไม่ใช่วิญญาณแต่ความรู้ในที่นี้หมายถึงญาณคือความรู้ความรู้ในที่นี้หมายถึงวิชาคือความรู้ความรู้ในที่นี้หมายถึงความระลึกรู้คือสติเกิดขึ้นตรงนี้ อันนี้บอกว่าเกิดปัญญาได้ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ปัญญานั่นเองญาณปัญญาญาณนั่นเองนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือกรณีของคุณจันเจ้านะ เจ้าค่ะ แล้วท่านผู้ฟังอื่นๆเนี่ยก็เคยมีอาการอย่างนี้อาตมาฟันธงให้ได ้เจ้าค่ะ เช่นว่าของเล่นที่เรามีในสมัยเด็กๆแล้วของเล่นที่เรามีในสมัยเด็กๆสมัยเด็กๆเล่นอะไรคุณเดินใจโดนหนังกระติก ตุ๊กตาเจ้าค่ะ ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาใช่ป่ะ เจ้าค่ะ สมัยอาตมานี่ก็เขี่ยลูกลอกนะแล้วก็ดีดลูกหินบ้างใช่ไหม เกมกดลูกขางลูกขางอ ะไรอย่างเงี้ยนะโยโย่พวกนี้ลูกขางซึ่งสมัยก่อนเนี่ยของเล่นพวกนี้เนี่ยแม้ใครมาแตะต้องไม่ได้เลยนะคือฉันจะเล่นของฉันจะไม่แบ่งใครด้วยห่วงมากถึงเวลากินข้าวก็ไม่กินนะจะเล่นจะดูจะทำพวกนี้นะคือยึดถือมากเอ๊ะแต่พอโตขึ้นเนี่ยมันไม่ได้สนุกเหมือนก่ อ นนะคือเรามีความรู้เกิดขึ้นนะความรู้ในที่นี้คือวิชานะความรู้ในที่นี้คือญาณนะรู้ว่าอะไรเฮ้ยฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งพวกนั้นก็ได้เลยมันของเด็กเล่นนะเราจึงไม่มีความทุกข์เหมือนก่อนร้องไห้แย่ๆเวลามีคนแย่งไปเอาไปก็ไม่เดือดร้อนอะไร เจ้าค่ะ นะเราจะมีความเบาที่เกิดจากของเด็กเล่นนั้นมันไร้สาระนะมันไม่มีสาระเราจะมีความรู้สึกนี้นะทีนี้ว่าตัวอย่างที่อาจารย์มายกขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยว่าตัวเราเองทุกคนเลยไม่ว่าจะหนาจะบางขนาดไหนก็ตามเนี่ย ค ุณก็เคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราไม่ยึดถือสิ่งนั้นใช่ไหมความยึดถือไม่มีเราไม่ได้ไปถือให้มันหนักใช่ไหมแต่เราดันไปยึดถือสิ่งอื่นนะของเล่นของเด็กเราไม่ยึดถือแล้วเรามายึดถือของเล่นของผู้ใหญ่นะโตขึ้นมาคุณเล่นอะไรอ่ะเครื่องเสียงนะเล่นเกมกับคอมพิวเตอร์นะเล่นรถยนต์นะถ้าผู้ชายเขาก็เล่นอย่างนี ้ โทรศัพท์มือถือเปลี่ยนทุกปีนะหรือว่าถ้าผู้หญิงเขาเล่นอะไรกันล่ะแต่งหน้าแต่งตานะไปยึดถือในสิ่งใหม ่ นะซึ่งมันก็จึงเป็นความทุกข์อันใหม่เกิดขึ้นมานะความทุกข์อันใหม่เกิดขึ้นมาคิดว่าฉันละจากความทุกข์ตรงนั้นแล้วฉันจิตใจฉันจะสบายไม่มีความทุกข์แต่คุณก็ไปยึดถือสิ่งใหม ่นะเจ้าค่ะ ทีนี้ตัวอย่างของพระพุทธเจ้านี่เนี้ยมกว่านะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงในวัดเนี่ยมันก็จะมีเศษหญ้าเศษไม้ที่มันตกอยู่ตามพื้นดินเนี่ยน ะ เศษหญ้าเศษไม้กิ่งไม้ใบไม้พวกนี้นะถ้าคนเขาขนไปทิ้งหรือว่าเอาไปเผานะคนไปทิ้งหรือเอาไปเผาเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่าพวกนั้นเขาขนตัวเราไปทิ้งหรือเผาตัวเราเนี่ยเพราะว่าความยึดถือความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราในสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่มี เจ้าค่ะ แต่อย่างของเด็กเล่นเนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างเปรียบเทียบบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนหรือว่าเรายกให้ใครไปแล้วก็ไม่รู ้เ ราอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่านั้นเป็นตัวเราของเราเนี่ยอันนี้คือเป็นลักษณะคล้ายๆกัน ก็คือไม่ไปยึดถือกับของเล่นที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆแล้วนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง อยู่ไหนก็ไม่สนใจใครมาเอาไปก็ไม่ว่าอะไรให้ไปเลยอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ ก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเอง เจ้าค่ะ นะไม่เป็นทุกข์นั่นเองคือเปรียบเทียบนะให้ฟังนะตัวอย่างของพระพุทธเจ้านี่เนี้ยบกว่าตรงที่ว่าเปรียบเหมือนกับหญ้าใบไม้กิ่งไม้ไม่มีใครสนใจด้วยซ้ำ อยู่ในวัดนะเจ้าค่ะ ใช่เพราะฉะนั้นคือเราจะเห็นตรงนี้ได้ทำไมถึงเห็นได้นะที่คุณจันจ้าพูดถึงในที่นี้ก็คือว่าพิจารณาสิ่งต่างๆก็บอกอย่างนี้นะก็บอกว่าเขาพิจารณาสิ่งต่างๆจึงเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นซึ่งการที่พิจารณาสิ่งต่างๆเนี่ยหมายความว่าคุณมีการพัฒนานั่นคือการภาวนานะการคำว่าภาวนาเนี่ยหมายถึงการพัฒนานะคุณตาใจคือพัฒนาทางจิตนะพิจารณาใกล้ครวญให้เห็นตามที่เป็นจริงพวกนี้คือการภาวนาและคือคนที่จะมีวิชาเกิดขึ้นนะคือวิชาเนี่ยนะมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องไปนะ อ วิชชาเนี่ยมันก็จะค่อยๆดับไปเป็นเรื่องไปนะคืออวิชชามันจะดับไปได้วิชาก็เกิดขึ้นในเรื่องนั้นเช่นยกตัวอย่างของเด็กเล่นเรามีวิชาเกิดขึ้นในของเด็กเล่นแล้วรู้แจ้งแล้วว่าเฮ้ยมันของเด็กเล่นน่ะมันไร้สาระเราไม่ต้องไปปรุงแต่งตามนั้นก็วิชาเกิดขึ้นตรงนั้นอวิชชาดับไปตรงนั้นแต่มันอาจจะมีเรื่องอื่นนะที่เรายังมีความยึดถืออยู่ยังมีอวิชชาอยู ่มันก็ยังขึ้นมาแทน คืออาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงอันนี้เราต้องดูโดยรวมอีกทีหนึ่งแต่มันก็จะมีเรื่องอื่นๆน่ะเรื่องอื่นๆที่เราอาจจะยังวางไม่ได้เช ช่นความรู้สึกว่าตัวเราของเราก็คือพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์นี้ว่าเพราะความจางคลายนะค่อยๆจางคลายไปค่อยๆดับไปของอวิชชานะจะดับเรื่องนี้ดับเรื่องนั้นแล้วถ้ามันไม่พอกพูนขึ้นค่อยๆดับไปค่อยๆดับไปนะอวิชชาดับไปดับไปวิชาเกิดขึ้นเกิดขึ้นเราก็จะทําความที่สุดจนกระทั่งอวิชชาดับไม่เหลืออันนี้ก็คือถึงขั้นสูงสุดเลยนะทีนี้ไอ้ด้วยความที่อวิชชามันยังมีอยู่เนี่ยตรงนี้มันเป็นรากบางทีมันก็เกิดขึ้นเพิ่มเติมนะตรงนี้ดับแต่เพิ่มขึ้นอีก2อีก3โอ้โหมันไม่คุ้มกันนะเราก็จะต้องค่อยๆฝึกค่อยๆทําไปนะถามว่าเหตุอะไรที่ทําให้เขาได้มาถึงตรงนี้นะคืออาตมามั่นใจแน่นอนว่าอาจจะต้องมีเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของภาวนา ค่ะ เนี่ยเพราะว่าคนที่จะมีจิตใจสุขงอมขึ้นมาเห็นตามจริงขึ้นมาเนี่ยคือสุขงอมขึ้นมานะคือพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าบ่มความพ้นคือวิมุตติเนี่ยให้เกิดขึ้นนะคือในที่นี้เราเห็นชัดเจนแล้วว่าเราพ้นจากสิ่งที่มากระทบนั้นก็อย่างนั้นคือความพ้นเนี่ยคือวิมุตตินั่นเองนะเราพ้นจากอํานาจของสิ่งนั้นที่จะมาครอบงําเกลือกลั่วกลุ่มรุมจิตของเราเราพ้นแล้วนะความพ้นตรงนี้คือวิมุตตินะพ้นตรงนี้ก็เรียกว่าเหนือจากการควบคุมของสิ่งที่มากระทบก็เรียกว่าเหนือโลกเหนือโลกในที่นี้ก็คือโลกุตตรธรรมนะคือมันมากระทบฉันไม่ได้เป็นไปตามอํานาจของมันนะแต่ถ้าว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมากระทบถ้าเป็นเรื่องที่ยินดีเราก็หลงเพลิดเพลินไปมากระทบถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ยินดีเราก็ขยักขยั้งเกลียดชังนะเราก็ยังอยู่ในการควบคุมของมันอยู่ในโลกอยู ่ นะนี่ก็คือจะถูกควบคุมอยู่แต่ถ้ามันมากระทบเป็นสิ่งที่เป็นโลกสิ่งที่เป็นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีอยู่ในโลกเนี่ยมากระทบตุ้มแล้วเราพ้นได้เราเหนือมันได้เพราะเรารู้แล้วว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามมันก็ได้นี่นะเราไปโง่เองไปติดตึ๊บมันเองนะรู้ฉลาดขึ้นแล้วก็ไม่ติดตึ๊บไม่ไปปรุงแต่งตามเขามันก็กลุ่มรุมเราไม่ได้ก็ไหลลึดแยกกันไปนะเปรียบเทียบกับน้ำที่อยู่บนใบบัวนะมันก็แยกกันไปนะมันก็ถูกต้องกันอยู่นะอยู่ในโลกอยู่แต่ว่าไม่เกลือกลัวกับสิ่งที่เป็นโลก ค ือไม่ได้ว่าหลุดโลกแบบพูดไม่รู้เรื่องไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่นี่คือลักษณะของความว่าเหนือโลกนะก็คือเหนือจากการควบคุมของโลกนะใช้ศัพท์ว่าโลกุตระนะความพ้นตรงนี้ก็เรียกว่าวิมุตต์ซึ่งมันก็ค่อยๆพัฒนาไปทีละเรื่องทีละขั้นทีละตอนนะถามว่าคุณจะบ่มวิมุตต์ให้มันสุกงอมขึ้นมาได้ในแต่ละเรื่องในแต่ละจุดได้เนี่ยก็ต้องบ่มด้วยทานนะบ่มด้วยศีลบ่มด้วยการภาวนา เจ้าค่ะ นะเราอาจจะได้มีการถวายทานในเนื้อนาบุญสักที่หนึ่งหรือว่าเราปฏิบัติเรื่องของศีลอย่างดีศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเช่นการสำรวมอินทรีย์การรู้ประมาณในการบริโภคเราก็ทำแต่เรามีการพิจารณาอยู่หนึ่งนิดมีสติในลมหายใจเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนอยู่เรื่อยๆอันนี้จะเป็นตัวบ่มวิมุตติทำให้เราเกิดความโอ้ใช่แล้วเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นี่นาความรู้ตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นปัญญาเป็นปัญญาณเป็นวิชาเป็นสติเกิดขึ้น เจ้าค่ะ นะนี่ต้องมีแน่นอนแสดงว่าก็สร้างเหตุมาถูกต้องเราก็ทำต่อไปทำให้มันละเอียดยิ่งขึ้นน ะ คือไม่ต้องไปถามแล้วว่าแล้วยังไงต่อแหมไม่ต้องถามเลยก็คุณทำมายังไงคุณก็ทำไปอย่างนั้นต่อ เจ้าค่ะ มันก็จะไปเรื่อยๆ ก้าวหน้าไปเรื่อยๆเจ้าค ่ ะ อวิชาก็จะค่อยจางคลายไปจางคลายไปนะค่อยดับไปค่อยดับไป เจ้าค่ะ ความจางคลายไปค่อยดับไปของอวิชาจนกระทั่งไม่เหลือนี่คือที่มันจะไปถึง ก็คือวิมุตตินะเจ้าค่ะ คือวิมุตตินี่เกิดอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคุณใจนะ แต ่ถึงที่ว่าดับไม่เหลือก็คือวิมุตต์อันไม่กลับกำเริบไม่กลับกำเริบ บรรลุเป็นพระอรหันต์ว่าอย่างนั้นเถอะเจ ้ าค่ะเจ้าค่ะก็คิดว่าคุณจันเจ้าผู้ถามรวมทั้งท่านผู้ฟังท่านอื่นก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะและที่น่ายินดีก็คือคุณจันเจ้าที่เขียนถามมาเนี่ยก็บอกว่ามีเวลาก็จะไปเข้าคอร์สอีกนี่แสดงว่าไปเข้าคอร์สเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่วัดป่าดอนไหโศกนะเจ้าคะตอนนี้หลังจากปฏิบัติธรรมซึ่งก็เป็นหลักสูตรหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาซึ่งดิฉันเรียนย้ำทุกครั้งว่าเคร่งครัดมากๆเพราะว่าก็เป็นลูกศิษย์อบรมมาแล้วหลายครั้งเนี่ยก็จะทราบว่าจิตใจเราจะเกิดวิมุตต์ก็คือเกิดความรู้กระจ่างแล้วก็ทำจิตใจให้ไม่หยิบถือเอาสิ่งที่มารบกวนหรือเป็นผัสสะนี้ได้อย่างดีเลยนะคะอันนี้ดิฉันยืนยันได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เมื่อที่คุณจันใจพูดถึงว่าเรามาฝึกปฏิบัติแล้วใช่ไหม อันนี้ก็คือชีวิตอยู่ในวัดมันก็แบบหนึ่งนะทีนี้กลับมาถึงที่บ้านแล้วเนี่ยมันชีวิตมันกลับเป็นอีกแบบหนึ่งไง จุ๊ค่ะ ทีนี้ กลับมาในชีวิตประจําวันของเรา ใช่บางท ี กลับมาในชีวิตประจําวันโอ้โหเจอลูกก็เป็นอย่างนี้เจอผัวก็เป็นอย่างนี้เจ้านายก็เป็นอย่างนี้การจราจรก็เป็นอย่างนี้อากาศก็เป็นอย่างนี้บางทีมันก็แตกเหมือนกันไงเพราะฉะนั้นคือเราต้องรักษาให้ดีนะคือถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามจะเป็นที่วัดบาดอนไอโซที่สํานักใดๆก็ตามอันนี้มันดีอยู่แล้วล่ะนะเรามีการขวนขวายการฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะฝึกปฏิบัติแล้วนี้คือเหมือนกับว่าเราได้เมล็ดพันธุ์นะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะเราจะเอาไปรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้มันโตออกมาโตแล้วออกผลเป็นผลหวานผลชุ่มฉ่ำผลที่มีรสอร่อยได้เนี่ยในชีวิตของเราได้เนี่ยคุณจะต้องมีการบ่มตรงนี้อย่างที่อาตมาว่าเอาได้เมล็ดไปแล้วก็ต้องรักษาให้ดีอย่าไปทำขว้างทิ้งอย่าไปทำให้มันแห้งจนมันไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วก็ค่อยรดน้ำใส่ปุ๋ยในการบ่มการพัฒนาตรงนี้เราก็ให้มีความเพียรมีการให้ทานมีการคบเพื่อนดีนั่นคือพูดง่ายๆเราต้องรักษาให้มันดีแล้วก็ทำธรรมะเนี่ยให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะไม่ใช่เฉพาะเวลาที่คุณมาวัดนะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีคุณตั้งใจที่ว่าไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะเวลาที่มาวัดนะแต่แสดงว่าที่บ้านเราก็ปฏิบัติด้วยนะปฏิบัติอาจจะเป็นปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็อาจจะปฏิบัติชนิดที่ไม่เป็นรูปแบบนะเช่นในชีวิตประจำวันเขาด่าเขาว่ามาก็อดทนเอานะเขามีเรื่องให้เราทุกข์ร้อนเดือดร้อนใจเราก็ทำสิ่งที่ควรทำเราก็ละสิ่งที่ควรละนะแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำอ่ะนะเราก็จะค่อยสามารถที่จะทรงสิ่งที่เป็นคุณธรรมตรงเนี้ยเอาไว้ในใจได้คือเอาให้ธรรมะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไม่ใช่เฉพาะชีวิตที่วัดแต่รวมถึงที่บ้านด้วยที่ทำงานด้วยที่โรงเรียนด้วย เจ้าค่ะก็คือให้ธรรมะที่เราไปฝึกปฏิบัติหรือว่าฝึกสมาธิจากทางวัดนะเจ้าคะติดตามตัวเรามาตลอดเวลาแล้วเราก็พยายามหมั่นฝึกจิตใจไปตามทางนั้นก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยเบาสบายมีอะไรมากระทบนี่ก็จะเหมือนอย่างคุณจันเจ้านะเจ้าคะพิจารณาเกิดวิมุตติรู้ได้ว่าเอ๊ะไม่ต้องไปแบบไปถือวุ่นวายไปตามนั้นใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่อ ันนี้ก็เป็นผลดีของการที่เราได้ไปฝึกปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปแบบที่เรานำเอากลับมาอย่างที่พระอาจารย์แนะนำนะเจ้าคะ แล้วก็อย่าไปทำเสื่อมนะถามว่าอันนี้เสื่อมได้ไหมเสื่อมได้เพราะว่ามันอาจจะกลับกำเริบได ้เจ้าค่ะ ก็ต้องรักษาให้มันดีนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปเรามีเวลาที่จะเรียนถามปัญหาอีกของท่านอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะชื่อคุณใช้นามว่าลูกศิษย์จากจังหวัดอำนาจเจริญนะเจ้าค่ะเขียนเล่าเหตุการณ์มายาวมากเลยก็สรุปอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่าท่านผู้ใช้นามว่าลูกศิษย์เนี่ยท่านได้ไปทําบุญที่วัดเจ้าค่ะวัดหนึ่งเล่าเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอตอนเข้าไปที่วัดเนี่ยก็มีนกตัวใหญ่ก็คือนกเงือกเจ้าค่ะก็มาจิกอะไรแบบจิกท่านทั้งเจ้าค่ะ นกเงือกนี่มันตัวใหญ่เท่าไหร่เนี่ยคุณตันใจ ใหญ่มากนะเจ้าค่ะเป็นตัวใหญ่มากเลย ใหญ่เท่ากับครึ่งหนึ่งของคนเนี่ยเนาะ อืมเจ้าค่ะ หรือใหญ่เท่าแมวเท่าอะไรพวกนี้ โยมคิดว่าน่าจะโตกว่าแมวหน่อยนะเจ้าค่ะตามที่เห็นในรูปภาพเจ้าค่ะก็มาจิกลุมจิกต่างๆถูกไหมเจ้าค่ะก็ท่านผู้นี้ก็ท่านผู้ใช้นามว่าลูกศิษย์นี่ก็โดนจิกหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยเลือดออกเลยล่ะแล้วก็ร้องไห้ด้วยแล้วก็พยายามต่อสู้กับนกตัวเนี้ยเจ้าค่ะทีนี้ก็เลยพอตอนนกมาจิกตีเนี่ยพี่สาวหรือญาติที่ไปด้วยเจ้าค่ะ ก็ บอกว่าให้แนะนำให้แผ่เมตตาให้เขาซะ อะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะตอนนี้สรุปแล้วว่าพอตอนที่ไปบอกว่าไปทำบุญแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยนกตัวนั้นเนี่ยจะได้ไอความแผ่เมตตาที่เราให้ไปไหมเจ้าค่ะ โอเคเขาก็คงจะได้อยู่แต่มาว่าอย่างนี้นะคือจิตที่เราส่งกระแสแห่งความรักความเมตตาไปเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ตรงนี้ด้วยว่ากำลังส่งเนี่ยมันแรงหรือมันค่อย เจ้าค่ะ แล้วก็ผู้รับเนี่ยเขารับได้อยู่แล้วล่ะในที่นี้ถ้ากำลังส่งมันน้อยๆมันก็ได้ผลน้อยถ้ากำลังส่งมันมากก็จะได้ผลมากอยู่แต่ถามว่ากำลังส่งของความรักความเมตตาที่เราส่งออกไปแต่คือในกรณีนี้คุณผู้ถามจากจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยถูกนกมาจิกนะถูกนกทำร้ายแล้วก็ถึงขนาดเลือดออกเลือดอาบแล้วก็พยายามจะแผ่เมตตาให้นกตัวนั้นแต่ในขณะที่ถูกจิกเนี่ยก็มีอารมณ์แบบขุ่นมัวจะต้องตาต่อตาฟันต่อฟันฉันเธอทำฉันจะต้องทำเธอแล้วก็มีพี่สาวเตือนสติพอดีว่า จะต้องแผ่เมตตาให้นะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นะนะก็เลยถามมาตรงนี้ว่าทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาจะได้รับหรือไม ่เจ้าค่ะ นะก็คือสุดท้ายนกก็ไปอ่ะนะเกิดมายืนยันให้ได้ว่าได้รับแน่นอนแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่ากําลังส่งของเรานะว่าถ้ากําลังส่งของเราน้อยกําลังส่งนี้ดูจากอะไรดูจากความที่จิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิถ้าจิตไม่เป็นสมาธิเราคิดว่าฉันจะแผ่เมตตาให้เธอนะมันกําลังส่งเนี่ยมันน้อยเพราะว่าความที่เป็นสมาธิเนี่ยมันน้อยนะคือบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าจะแผ่เมตตาให้คนเนี้ยฉันขอเว้นมันไว้สักคนนึงเพราะเกลียดมันอย่างเงี้ยน ะ คืออันนี้จิตมันมีความพยาบาทอยู่มีการผูกโกรธอยู่นะก็จะมีความขุ่นมัวอยู่ก็เขาก็จะไม่ได้ล่ะเพราะว่าความตระหนี่ที่อยู่ในใจใช่ไหมกําลังส่งไปถึงคนนั้นมันก็อ่อนแรงมากนะก็คือพวกความตระหนี่พวกอกุศลธรรมทั้งหลายทําให้จิตไม่เป็นสมาธินะในทางตรงข้ามถ้าบอกว่าจิตนี่มีสมาธิมากนะเป็นจิตที่ไม่มีประมาณเป็นจิตที่เป็นมหากตะกว้างขวางใหญ่โตนะแผ่ไปส่งไปเนี่ยนะคือเอาจิตเราขยายไปเลยนะนี่เขาก็จะได้รับนะพระพุทธเจ้าก็เคยทําอยู่หลายครั้งนะแผ่เมตตาให้ภิกษุนี้มาฟังธรรมนะแผ่เมตตาให้ช้างอย่างนี้เป็นต้นนะเรื่องที่ตามเรื่องที่เราเคยได้ยินเนี่ยก็ได้ผลเพราะว่าจิตของพระองค์เนี่ยมีกําลังนะจะได้ผลหรือไม่คือเขาได้รับแน่นอนแต่การได้รับแล้วจะปรากฏผลเป็นอย่างไรอย่างไรก็อยู่ที่ว่ากําลังส่งของเรามากหรือน้อยอันนี้คือสิ่งที่เราควบคุมได้นะแล้วก็อยู่ที่ว่ากําลังการผูกโกรธของเขาเนี่ยมันมากหรือน้อย ถูกค ่ ะ นะนี่มันมีเหตุปัจจัยอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่ทีนี้ที่จะต้องย้ําในที่นี้ก็คือว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งสุขและมันมีทั้งทุกข์มันธรรมดานะมันเกิดขึ้นได้ในกรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยแบบอยู่ๆก็มีนกมาทําร้ายเราเอาแน่นอนมันอาจจะเป็นเรื่องของกรรมก็ได้มันอาจจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่มันทําให้มันตกใจเกิดขึ้นนะหรือว่ามันหลายอย่างอันนี้คือเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะนะเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นความทุกขเวทนาล่ะนะเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะแทนที่เราจะไปพึ่งสิ่งที่เป็นต้นไม้ภูเขานะหรือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเรามาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ถูกต้องแล้วน ะ การที่คุณลูกศิษย์จากจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยยังมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในเขียนจดหมายมาถามเพื่อที่จะให้รู้ถึงแนวทางในการปฏิบัติอันนี้ดีเพราะว่าถ้าเราพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเวลาที่เรามีเรื่องเดือดร้อนใจเรื่องไม่พอใจไม่เข้าใจเรามาพึ่งพระรัตนตรัยเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในอะไรในอริยสัจ4อริยสัจ4ก็จะบอกว่าสิ่งที่ควรทําก็คือศีลสมาธิปัญญานะทําความอดทนให้เกิดขึ้นทําความไม่เบียดเบียนกันทําความเมตตาจิตให้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ควรละนะก็คือละการปลุกโกรธในเขาสิ่งที่ควรละก็คือการที่จะต้องไปโต้เถียงขัดแย้งละในเรื่องของมิจฉาทิฏฐินะคิดว่าเขามีสิ่งนั้นสิ่งนี้บันดาลอาจจะใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้เราก็ละสิ่งนั้นไปแล้วให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะซึ่งเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในลักษณะที่จะถูกต้องเนี่ยอาตมาก็จะพูดในรายละเอียดนะที่เป็นรายละเอียดละในวันที่7มีนาคมแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยไปฟังกันด้วยเหมือนกัน โยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านถ้าหากว่าตามรับฟังรายการธรรมารัปปรุณเป็นประจำนี้ก็คงจะทราบว่าเรามีโอกาสอันดีเลยนะคะที่ว่าจะได้พบสนทนาธรรมหรือว่าสอบถามปัญหากันจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันอย่างเรียกว่าตัวเป็นๆกราบนมัสการเรียนถามกันได้เลยรวมทั้งมาฟังพระอาจารย์พูดหรือว่าสักการะให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าแก้ว3ดวงนี้ใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ พระรัตนตรัยเนี่ยนะเจ้าคะ ว่าเราจะใช้ยังไงหรือว่ามีการเข้าถึงอย่างไร เจ้าค่ะ แล้วก็บางทีมันเป็นข้อจํากัดของการสื่อสารทางจดหมายหรือว่าเขียนอีเมลก็ตามแต่ว่าถ้าอาตมาตอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือจบตรงนั้นใช่ไหมจะไม่ได้มีการชนิดว่าถามตอบกัน เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าไปพบกันณที่นั้นสถานที่เขาก็อนุญาตให้ใช้คือที่สวนโมกกรุงเทพในเวลาเขาก็มีให้ตั้ง3ชั่วโมงตั้งแต่9โมงถึงเที่ยง เจ้าค่ะ แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะตรงนั้น เจ้าค่ะก็คือพระอาจารย์จะเริ่มเทศตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะเจ้าค่ะ ใช่ ถึงเที่ยงเลยคือที่เทศเสร็จปุ๊บนี่ก็ท่านผู้ฟังที่ไปรับฟังก็คงจะได้ซักถามกันเต็มที่เลยนะเจ้าค่ะที่สวนโมกกรุงเทพหรือที่สวนรถไฟ ก็ถ้าพูดกันง่ายๆก็คืออยู่ตรงจตุจักรนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านสนใจก็ไปกันได้เลยนะคะในวันเสาร์ที่จะถึงหน้านี้แล้วค่ะเสาร์ที่7มีนาคม2558ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นก็อยากจะขอถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่รับฟังรายการธรรมารปรุณอยู่หรือว่าเป็นผู้ที่ติดตามเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านก็จะเมตตาจะเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีทีเดียวนะคะมาเทศให้เราได้รับฟังกันที่สวนโมกกรุงเทพนี่เองดังนั้นก็อยากจะถือโอกาสนี้เรียนย้ำเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะโอกาสอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะคะที่จะได้มาฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรานี้ได้เทศให้ฟังกันสดๆเลยแล้วก็มีคำถามอะไรก็ถามกันได้เลย เรื่องการที่ไปเทศนอกสถานที่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้มีแต่ปีๆหนึ่งอาจจะมีสักแค่ 2-3 ครั้งแต่เพราะนั้นคิดว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะไปพบกันล่ะแล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้รับซีดีของรายการธรรมารปรุณที่เราแจกเป็นกล่องอยู่เนี่ยนะถ้ายังไม่ได้ไปรับที่นู่นก็ได้ พระอาจารย์จะเมตตาติดไปด้วยนะคะ ใช่ใช่เราก็จะ ร ับ กันสดสดเลย ใช่แล้วก็จะมีแผ่นอีกแผ่นหนึ่งที่ว่าเป็นเสียงอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่เป็นเสียงอ่านที่อาตมาเนี่ยอ่านในคอร์สการหลีกเล่นปฏิบัติธรรมแล้วเราก็บันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้ก็นำมาคัดเป็นซีดีอีกแผ่นหนึ่งแจกสำหรับงานนี้เท่านั้น เจ้าค่ะอันนี้ใครเป็นลูกศิษย์ลูกหานี่ต้องรีบไปรับเลยนะเจ้าค่ะยังไงโยมจองไว้หนึ่งแผ่นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เดี๋ยวยังไงโยมก็จะไปกราบพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าค่ะในวันเสาร์หน้านี้ที่7มีนาคมก็พบกันนะคะเรียกว่าเรามีนัดกันแล้วก็จะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันที่สวนโมกกรุงเทพหรือที่เขาเรียกว่าเป็นหอจดหมายเหตุพุทธทาสที่สวนรถไฟกรุงเทพนะเจ้าคะ ถูกต้อง เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง12:00 นหรือตอนเที่ยงแต่ว่าถ้าใครจะมีพัฒหารไปถวายพระอาจารย์ก็ไปกันตั้งแต่เวลา 7:00 นเช้าซึ่งพระอาจารย์จะเดินทางไปถึงสวนโมกนะเจ้าคะ วันที่7มีนาคม เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารปรุณในเช้าวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะคงจะต้องอำลากันเพียงแค่นี้อย่าลืมนะคะพบกันที่สวนโมกกรุงเทพหรือหอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสที่สวนรถไฟกรุงเทพที่สวนจตุจักรนี้ในวันเสาร์หน้าเวลา 9:00 นเป็นต้นไปวันนี้ก็คงจะต้องขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวบาน สาธุเจ้าค่ะ